राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 8 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम है और सब में है और सबका है, सबका हक देता है, सबका पूरा अधिकार है, उसको प्राप्त करना है। और त्याग करना किस गया कि जो हमारा त्याग निरंतर करता है उसे त्याग करना, मानो संसार शरीर का त्याग करना है तो ये तो हमारा निरंतर त्याग कर रहा है और परमात्मा निरंतर ही हमारे पास में है। मैं कहता हूँ उसे नजीक परमात्मा है, मैं नजीक नहीं है, मैं से भी नजीक परमात्मा वर्तमान में है, उसी की प्राप्ति करनी है। वर्तमान में जिसकी प्राप्ति करनी होती है उसके लिए भविष्य नहीं होता, उसके लिए फेर होगा ऐसा नहीं है। वर्तमान में है, किस देश में नहीं है, किस काल में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, किस व्यक्ति में नहीं है, किस जगह नहीं है, किसके लिए नहीं बताओ। जिसको प्राप्त करना है वो परमात्मा कहाँ नहीं है और कब नहीं है, किस में नहीं है, किस अवस्था में नहीं है, किस परिस्थिति में नहीं है, किस देश में नहीं है, किस काल में नहीं है। सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में, सब में सदा सर्वदा है, जो का जो मौजूद है, उस मौजूद की प्राप्ति करनी है। उसमें कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, कोई भी अनधिकारी नहीं है, उसी प्राप्ति में सदिकारी। संसार की वस्तु की प्राप्ति में अधिकार अलग अलग होता है, परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी, सब मात्र जो चाहे वह चाहे नहीं ही अनधिकारी है, उसमें चाहते नहीं वो अधिकारी है, जो निराश हो जाते वो अधिकारी है, जो चाहते नहीं जो निरकार अधिकारी है वो अधिकारी नहीं है, जो चाहे से वो अधिकारी। खास खास अधिकारी कौन, जिसके चाहना जोरदार हो गई वो अधिकारी पूरा, क्योंकि वो तो है सबको प्राप्त है, अभाव हो ही नहीं सकता, और अभाव तो है हो ही नहीं सकता, जिसका अभाव तो है हो सकता है और है का अभाव हो सकता है, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी अवस्था में, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में अभाव नहीं हो सकता। तो उसका बाधा क्या है, बाधा बड़ी भारी बाधा ये है जो जिसको हम नाशवान समझते हैं उसको मैंने महत्व दिया है, उसको सत्ता दी, उसको है माना है, नहीं को है माना है उसको महत्व दिया, ये बाधा है उसमें। क्या ये संसार है, रहेगा, रहता है, एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी जोरों से भरा है, जोरों से अभाव की तरफ जा रहा है, नित्य निरंतर, एक क्षण भी नहीं ठहरता, ठहर सकता ही नहीं, ठहरता नहीं, ठहर सकता नहीं, निरंतर अभाव जा रहा है। अरे परमात्मा निरंतर है, नाशवान की चार से रहित होते ही मुझे अविनाशी की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी भारी भूल ये होती है कि हम नहीं है उसको है मानते हैं, ये संसार है एक क्षण भी टिकता नहीं है, निरंतर नहीं में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, आज बालकपन नहीं है तो क्या जवानी रहेगी, वृद्धावस्था रहेगी, रोगी अवस्था कोई रहेगी? जो पहले थी वो नहीं रही तो अब है, ये रहेगी क्या? आगे वो रहेगी? ये तो रिवाज है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार त्यार घड़ा नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ सिरकाल से यही रिवाज रही, यही रिवाज है यहाँ का निरंतर। जो निरंतर नष्ट होता है उसको है मानते हैं, और है ही नहीं है मानते इतने में नहीं है, है मानते हम फिर भी कुछ ठीक हो जाए गुंजाइश प्राप्ति के लिए, है मानते उसको महत्व देते हैं। धन बड़ा भारी महत्व चीज है, मान बड़ा भारी महत्व चीज है, आदर बड़ा महत्व चीज है, आराम बड़ी महत्व की चीज है। क्षण बंगुरे आराम भी क्षण बंगुरे, मान भी क्षण बंगुरे, बढ़ाई भी क्षण बंगुरे, सुख भी क्षण बंगुरे, एक क्षण भी टिकता नहीं उसको महत्व दे रहे। आदर बड़ी चीज, बढ़िया चीज है, सब आदर करे, सब मेरे को मान ले, अच्छा माने शरीर को मेरे को, अच्छा माने वो भी सिद्धांत है। जो पैदा होती है उसी क्षण ही नाश होना शुरू हो जाता है, ये व्यापक नियम है, अकाट्य सिद्धांत है। जो बालक पैदा हुआ उसी क्षण मरना शुरू हो गया, उसी क्षण ही अपने जितने बैठे हैं निरंतर मर रहे हैं, कभी अंतर नहीं पड़ता, एक क्षण भी ठहरता नहीं। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, 8-9 मिनट उम्र नजीक आ गई, मौत नजीक आ गई, प्रतीक्षण बहम है कि हम बड़े हो रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है, प्रतीक्षण एक एक श्वास में छोटा हो रहा है, मर रहा है। जो नाश होता है जाना हुआ असत है, ये जाना हुआ जाने और असत का त्याग कर दो, असत का त्याग क्या करना है इसको स्थाई मत मानो, स्थाई माने बिना संग्रह और भोग की इच्छा हो ही नहीं सकती, स्थाई माने बिना संग्रह की भोग की इच्छा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और इसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ये बिल्कुल गलती है, असत के त्याग के द्वारा सत की प्राप्ति होगी, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होगी। पर ये असत है संसार शरीर, इसके द्वारा प्राप्ति होगी, इसके द्वारा प्राप्ति नहीं होगी। असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? सत की प्राप्ति चाहते असत का त्याग करना होगा, त्याग का मतलब कि अपना नहीं है, अपना नहीं है, ये त्याग है, अपना नहीं, अपना मानना यही रहा, ये पकड़ना है, एक मार्मिक बात है। असत मानते हैं संसार को, तो असत है संसार, पर बढ़िया असत क्या है? हमारा संबंध संसार की असत है, संसार में संयोग है अनित्य, वियोग नित्य है, आप और हम आपस में जानते नहीं थे, ना मेरे को आप जानते थे ना मैं आपको जानता था, ये अनजान पड़ा था पहले, और आज जान गए तो पहले अनजान पड़ा था, वियोग था, अब संयोग वियोग संयोग अंत में वियोग होगा, तो संसार में वियोग ही सत्य है, वियोग ही सत्य है, उस संयोग को हम सत मानकर सुख लेते हैं, ये बड़ी भारी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा। नित्य निरंतर संसार का वियोग हो रहा है, संसार का वियोग ही नित्य है, और परमात्मा का योग भी नित्य है, उसका संबंध नित्य है, संसार का संबंध बिल्कुल अनित्य है, या परमात्मा का संबंध नित्य निरंतर, उसका संबंध अनित्य हो ही नहीं सकता। संसार का संबंध नित्य हो ही नहीं सकता, नित्य संसार का संबंध नित्य हो ही नहीं सकता। संसार के विशेष मतभेद है, कोई प्रकृति अचित मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई अनादि अनंत मानते हैं, कोई अनादि शांत मानते हैं, कोई अनिर्वचनीय मानते हैं, कई तरह के भेद है। पर संबंध हमारा अनित्य है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। सब दर्शनों का एक भेद है, एक मत है, एक मत संसार संयोग इस बात है। दुख संयोग वियोग योग, इसमें योग का गीता है। संसार के वियोग का नाम योग है गीता में, और समत्व का नाम योग है। संसार के वियोग को योग कहते हैं और परमात्मा के स्वरूप को योग कहते हैं। परमा संसार का वियोग होते ही योग हो गया परमात्मा संबंध, और परमात्मा संबंध होते ही संसार वियोग हो गया। और संसार का वियोग नित्य निरंतर है, और परमात्मा का योग नित्य निरंतर है। शंका हो तो बोलो। परमात्मा कभी आपसे हमारे से अलग हो नहीं सकता, और संसार का साथ एक क्षण भी रह सकता नहीं। 50 वर्ष के हुए हैं तो प्रत्येक वर्ष में बदले हैं, प्रत्येक महीने में बदले हैं, प्रत्येक दिन में बदले हैं, प्रत्येक घंटा में बदले हैं, प्रत्येक मिनट में बदले हैं, प्रत्येक सेकंड में बदले हैं। बदलने के सिवाय एक क्षण भी नहीं है, निरंतर बदलना ही बदलना, कोरा बदलना, कोरा अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। इसको अलग मानना योग है। दुख संयोग वियोग में दुखालय माम वेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत नाप्तवंति महात्मा न संसिद्धि परमांग था। सजनो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है शरीर से, संसार से। संयोग जन्य जो सुख लेता है वो बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत होकर के, मानो इस बुद्धि को नष्ट करके सुख लेता है। निरंतर बदलता है, इसका सांगोपांग निरादर करके सुख ले सकता है, उसको नहीं सकता, बिल्कुल निरादर करता है तब सुख लेता है। सुख निरंतर चलने में सुख कहा, अंधा होता अंधा। इस बात का यह है, रात में कौवा नहीं देखता, दिन में उल्लू नहीं देखता, पर भोगी न रात देखता न डग देखता। कौवे और उल्लू से नीचे बताया, उल्लू दिन में नहीं देखता, कौवा रात में नहीं देखता, भोगी रात और दिन दोनों दोनों में नहीं देखता। नित्य निरंतर बदल रहा है, उससे सुख लेता है, सुख चाहता है, सुख लेता है तो स्थायी समझता है, स्थायी इस बात का निरादर करता है सांगो का, नहीं तो सुख ले ही नहीं सकता। तो असत को सत मानता है, असत को सत मान करके उस असत को सत का महत्व देता है, महत्व देकर के समझ जोड़ता है। तीन बात है, असत को सत मानना और असत को महत्व देना और असत से संबंध जोड़ना। से संबंध जुड़ सकते नहीं, महत्व उसमें है नहीं, असत है नहीं, असत है। असत को सत माना, सत मान कर महत्व दिया, अरे असत है महत्व कहाँ होगा। एक श्लोक आता है, ऐसा बंध्या सुत हो जाती, ये वो जा रहा है ना, ये बांधड़ी का बेटा है, वो जा रहा है, बांधड़ी का बेटा जा रहा है, और शश सिंह धनुर्धरा, खरगोश के सिंह का धनुष बनाया हुआ है उसके, और आकाश के फूलों का मुकुट बनाया है, और मृग दृष्टा में स्नान किया है। स्नात खपुष्पकर शेखर योग वशिष्ठ में कथा आती है, एक धाई धाई माँ वो था खेला की बाल को वो बाल मेरे माँ कथा सुना बोले बेटा कथा सुना सुनो सुन तुम कथा सुना हाँ मैं ये सुना तीन लड़के थे तीन राजकुमार तो एक तो जन्मा नहीं दो कर नहीं आए ऐसे तीन राजकुमार थे और चले हुए आकाश में तो आकाश में वृक्ष लगा हुआ था खूब फल लगा हुआ नीचे लटक रहे है नीचे झुक रहे थे ऐसे वृक्ष लगे आकाश उसमें एक विकृष्णा की नदी बह रही थी उस नदी में उन्होंने स्नान किया फिर खरगोशों के सींग का उन्होंने धनुष बनाया उस जंगल में शिकार करी और अत्यंत अभाव नगर में रहते हैं वे आजकल जाकर बच्चों में सींग चच गई उठे रवान व्यार उठ गया उठे रह गया आजकल निर्विचार मिला दिया विचार बिना तीन राजकुमार थे यह तो जन्म नहीं दो गर्भ में नहीं आए बालिक सुने हाँ माँ कह रही ठीक कर रही हाँ मैया सुनाओ तीन से वो अत्यंत सतिपत्त नहीं अत्यंत सतिपत्त नहीं इसका अत्यंत अभाव है उस नगर में ठीक जिसकी कथा ऐसे दात्री की कथा है ऐसे रोग ले हुए एक क्षण भी टिकता नहीं है मानते है एक सकता नहीं पर विचार ही नहीं करते ना तो स्वयं विचार करते हैं ना कहना मानते जब दो कमी है पंडित हो गया तुम्हारा लड़का एक ने पूछा एक लड़का गया काशी जी पढ़ने के लिए तो पिता ने पूछा पत्र दिया कि तुम्हारा लड़का हमारा लड़का कैसा पढ़ा है कि दो बात के सिवाय बड़ा पंडित है बड़ा अच्छा है दो कमी है क्या कि खुद में तो अकल नहीं दूसरे को मानता नहीं दो कमी है स्वयं तो विचार करते नहीं दूसरे को मानते नहीं दो कमी है और सब ठीक है सिर्फ दो कमी है जब कमी मिटाओ तो मिट जाएगी आप मिटाओ ये कथा सुनने वाला विचार करे एक तो जन्मा ही नहीं दो गर्भ में नहीं आए तो तीन उतने हो गए और आकाश में है वृक्ष थे जंगल फलों के भरों से लटक रहे थे आकाश उसमें गया एक मृगधारी नदी बह रही थी उसमें स्नान किया सफाई सफाई पोल सफाई जच की बात ऐसे एक क्षण भी ये संसार नहीं रहता अरे सच्चा मान लिया है मैं था ये तो मध्य में अलग थे बुरी बम से मतलब था मैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे संसार का नित्य वियोग है इस बात को आप समझ लो कि नित्य ही वियोग ही नित्य है कौन संयोग नित्य है आप हम मेरे संयोग नित्य है क्या बहुत स्थूल बुद्धि से रह जाए तो एक दिन मरना पड़े वियोग होगा सत्संग आए चले गए शेर जी थे भाई जी थे घनश्याम जी थे सब थे आज है क्या तो अभाव ही मुक्त होगा ना ये भी है रहेंगे क्या ये जितने आज देखते हैं ये है रहेंगे सबका वियोग ही नित्य है इनका अभाव ही नित्य है और परमात्मा का भाव ही नित्य है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत का भाव विद्यमान नहीं है सत का अभाव सत तो है ही है नहीं है नहीं है है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है दिखे कैसे देखने की दृष्टि नहीं की नहीं है जिस धातु का संसार उसी धातु के नेत्र है उसी धातु का मन है उसी धातु की बुद्धि है उसी धातु का अहम है ये नहीं से बने हुए सभी जिस वास्ते प्राप्ति उसी करनी है जो नित्य प्राप्त है, त्याग उसी का करना जो नित्य निरंतर आपका त्याग कर रहा है, आपसे अलग है। इन दोनों में एक बात भी मान ले जो हमारे देखने में समझने में ठीक आती है कि नित्य निरंतर संयोग भी हो रहा है, ये बात समझ में आती है। किसी समझ नहीं आओ तो बताओ, ये बिल्कुल समझ में आती है। संसार का शरीर का वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर कभी एक क्षण भी अंतर नहीं पड़ता, निरंतर वियोग हो रहा है। इस बात को स्वीकार कर ले निहाल हो जाए एक बात को, और परमात्मा नित्य निरंतर है ये तो है विश्वास की बात, और निर्दल वियोग है ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात, सबके अनुभव की बात है। नित्य निरंतर वियोग होता है, सबका अनुभव है, किसका अनुभव नहीं है, ये हरदम बदलता है, अभाव हो रहा है, नित्य निरंतर हर समय निरंतर अभाव हो रहा है। अंत ही तो ये तजेंगे रामर पामर तू तुझे अब ही थे, साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहले ही बैठा रूठ। खूब गहरा उतरो, क्यों कहा मांगो कस स्थिर न रहा, ये देखत नैन सरो जग जाए, देखते देखते जा रहा है, निरंतर जा रहा है। जो वियोग है उसका वियोग करना है, जो प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है और नित्य अप्राप्त से अलग होना है, जो अलग हो रहा है उसे अलग होना है, जिसके साथ है उसके साथ होना है। एक बात भी मान ले तो निहाल हो जाए, जो कि अनुभव की बात है। नारायण नारायण, अब बताओ नित्य निरंतर जा रहा है, नित्य निरंतर शरीर का वियोग हो रहा है, 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा, एक दिन का हुआ तो एक दिन कम हो गया, एक वर्ष का हुआ तो उन्हें 80 वर्ष गई रहा है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। पर तो आदर नहीं देते, महत्व नहीं देते, ध्यान नहीं देते, स्वयं ध्यान दे जिस बात है। नारायण नारायण नारायण।